Azaroaren 24an heldu den igandean ezpeletan, nazioarteko egun bat jada iragandena izanen da lehen motako diabetesaren inguruan Goxokiak elkarteak antolaturik, Goxokiak elkarteaz mintzatzeko hor zaitugu, Katin Etxarren, egunon? Egunon, Kristof. Lehenik eguna igandean da ezpeletan, aipatuko dugu bukaeran, elkartean badira burasoak zu alaziraz, eta zure aur batek badu eritasun hori, kondatzen aldaukuzu? Hori da, beraz Jokin deitzen den mutiko bat dugu etxen, eta berak irukaren aurra da, baina berak deskubitu dugu duera ala urte orain, ama urte terditan, bazuera diabeta. Nola, zer ziren keinoak edo sintomak? Beraz, denboran hainitz pixa egiten zuen, zenta hainitz ur edaten zuen, akidura bazuen, mehetu zen ere pixkat. Beraz, keinu horiek, pentsatu dugu joitea medikura segidan, eta han hartu dute odola, glisemi hartu dakote, eta bistik igura zen. Horrez gain, joangira segidan ospitalerat. Hala, zenta hor, lanierian zen? Hori da. Zer gertatzen alda, horrez bada huartzen? Koma batean sartzia. Zenta odora posoinatzen da, azetonarekin, eta horren gatik, koma batean sartzen alzira, ez bazira huartzen segidan, edo luza zuzten baduzu, sukrea da goiti joiten, eta glisemia gora joiten, eta ospitalea egiten zira, eta koma batean sartzen alzira. Bon, aski goiz oartu ziste? Bai, aski goiz bai. Oartu gira, eta gauean sutitzen zen, eta ezen bat ere bere usaia, pixa egitea gauean, eta hori alertu nau. Hala, lan dut, behar bat jabeta da, banakien pixka bat zer ziren keinu horiek, horren gatik jabetari pentsatu duen, baina ez nakien zer zen jabeta. Zure ofizioari esker, pixka bat aurzain azira? Aurzain naiz eta formakuntzauk handitut hori buruz. Beraz, barnik jentzer ziren keinoak. Hor, ez da, komantxartu, joan zizte ospitalerat, eta bere ala diagnostiko eman dute, eta ondoko etapak zoin dira, tratamendua, nola pasatzen da? Hala, jakin behar ginoen, nola tratatu behar zen jabeta, beraz, haste batez egoiten zira ospitalean, formakuntza bat ukaiteko jabetari buruz. Zenta eritasun hori, da glisemia goiti joiten bada hiperglisemian zira, beraz behar duzu intsulina ukan, eta behiti joiten bada glisemia hipo antzira, beraz hor behar duzu sukre hartu. Behar da kudeatu, pixka bat, hipoglisemia eta hiperglisemia, erran duzu mezala? Hori da, jende normal batek, diabetes ez duena, bera, automatikoki egiten du korputzak bere lana, eta glisemia, emaiten da, sobera sukri jaten baduzu, apalduko da, eta kilora hainitz egiten baduzu, behar duzu energia, eta sukrea egiten da bakarrik. Diabetik batek, lehen motakoa, bera behar du eskuz egin, intsulina eman beharko du, sukri sobera badu korputzian, eta ez badu askri sukerik berriz sukre eman bere gorputzian. Tratamenduaz mintzo gira, xuxen nola egiten da, sukre emaiteko edo deukudeatzeko hori? Gora derarik intsulia emaiten duzu edo stilo batekin, intsulina da stilo bat, edo pompa batekin. Zainetan? Hori da, zainetan. Eta sobera apal bari madira, sukratu behar dira. Jusa bat hartu, sukre bat, edo bizkotz bat. Hala. Eta nola, zuek duzuen, neortzen, neorgeilu bat bat duzue? Neorgeilu bat bada, beraz, lehen deitzen zen dextro. Dextro bat da asista hartzen duzu zure egia, odola hartzen duzu, eta masina batekin hartzen duzu, jakiteko zonbat glisemi duzun. Eta orain badira masinak, deitzen direna freestyle edo dashcom, beraz masin horiak egiten dute portablearekin, erretxago da gaur egun neurritzeko. Zenbat aldiz egunean neurtu behar du jokinek? Jokinek, aur horiek behar dute hainit neurtu, bederen lau aldiz egunean, jaten duten gu denboran, eta kirola egiten dutelarik, eta keinoak senditzen badute, edo akidura, edo edo gaizki eksitatuak eta ora hori da berba hiperdirera eta hor kontratu behar da ere. Amala urte terdi dituzke, untsa karkulatzen badut, kolegioan da liseoan, nola da? Xabador kolegioan da, eta Kanbon. Kanbon. Bez, badu bere neurgailua, egun guztian arekin, eta... Beti, eta beti badu zaku bat, numa diren, tresnak zerbait gerta tzen bada. Zaila zaio? Untsa bizitzen du, voilà, zaila da, kilola egiten duzularik, berduzu neurritu beti aintzin, hala, sobera pal balin bada, berda berri sukratu, beraz egoiten da pixka bat aparte, beraz eta sukrak gora joan beharko da, kilora egiteko. Hori da pixkat landieja, feaz, landieja, dien agarria. Bai, ikerketek, ez dakit, ikerketak zertan diren, bon, aski pizua da, nahiz eta aterabide bat baden, hor, eritasun horrentzat, aipatzen da, gauza simpleagoak dinen direla kudeatzeko... Iritasun hori dutenentzat? Ez, hori da tratamendua, ez da beste molderik. Fain, intsulina behar du bizitzeko, eta voilà, ez da, ez badu intsulinik, be hiltzen aldira horiek. Eta hor, goxokiak elkartean bilduak ziste, zertzizte denak emengo familiak? En fet, da Baionako ospitarekoak eta Paueko ospitareko burasoak. Departamendukoak? Departamenduko elkarte bat da. Eta noiz sortu zen elkartea? Iduriz dula amarrute, baina guk ospitalean jakindugu, en fet, bazera goxokiak elkartea, eta laguntza ukaiteko, zenta erortzen derarik berria, be sokatuak gira, fen, hola, erretuak gira, ez da, pentsatzen dugu bizia aldatuko dela, beraz, hala, beste burasuekin mintzatzea, eta horrak ere elgarrekin izaitea, eritasun horrekin lagungarria da. Elkartasun eguna antolatuko duzue igandian espeletan? Hala, egun hori antolatua da gehiago sensibilizatzeko jendeak, zenta ez dakigu zer den diabetasu zen, en fet. Guk jakindugu jokin eri izan delarik. Lehen ez ginaiken, entzuten da, diabeta, uste dugu dela sukrea jandugurakotz, sukri jandugurakotz, baina, bai, hori egia da, behar bigarren motako arena, baina lehen arena, mare ruski da, zinez, autoimune kronikoa da. Eta partekatzen dituzue, pixka bat, bizipenak, arrengurak, burasuen artean ere, eta gazteak egin artean, edo aurrek egin artean, zer dira, pixka bat, denentzat, arrengura berak egunerokoan? Beda, beti kontrolatu behar dela glisemi hori, beraz, usuez dugu untxalo iten, zenta gauean kontrolatzen dugu. Ipoan bari madira, behar dugu edo pompa utzi, edo diazari aurra sukre emaiteko, beraz, bon... Damoklez ez patarekin pixka bat? Hori da. Hala, buru geinean. Hala. Eta, be, igandian, ez peretan, hainbat animazio, sensibilizazio eguna izanen dela egin duzu, bez hainbat animaziorekin, zoin dira? Beraz, goizean izanen da, oinezko ibilaldi bat, fen, bi izanen dira, ben, abiatze bat sortziontan, 15 kilometrokoa, eta beste abiatze bat batziak eta erditan, 6 kilometrokoa, pixka bat familien dako. Ondotik eguerditan diten alko ziste jaterat, izanen dira taloak, fritak, biskotsak. Hori animatua izanen da folkla blok eta espletako errian kantuz taldeak araiturik. Ondotik iruak eta erditan kantaldia aurrok taldearekin. Eta atxalde guziz eguerditik lauak arte aurren txokoa izanen da, makiajarekin, tatuajak, egurrezko jokoak eta puzgarriarekin. Eta bukatzeko, goxokiak elkartearekin ahemanetan txartzeko, bon, egun hori hor da, behinan bestenaz, baduzue blog, webbune edo... Bai, bada... Xare sozialetan edo... Facebooken eta Instagramen atxemanen duzue goxokiak elkartea, goxokiak idazten baduzue atxemanen duzue. Untsa, be, Katin, etxaren minesker? Me deusetaz, minesker hainitz eta zatozte nombre handirik egun hortan.